قرآن مخترم واردن کو دا مولانا شانومن باچا صاحب دا درس قرآن دا 116 نمبر 61 چی پا منیری پایان محلہ دا گاجم دا مناری پا جماعت کی پا 17-10 او پا 24-10-2009 کی شویرے دا دید ملاوی دو پتہ یاد ساتای اشاہ دی توحید سنت 61 این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 مڈینا جوان دیر او باسی ویدینا سمرا دے و تخرجو حیاء من المید راو باسی جوان دے چرگوڑی دمڈی آگئینا وی آگئی مڑاو او داغین جوان دے چرگوڑی راو یسا فتخرج المیت من الحی اراو باسی مڑے دا جواندینا نوی یرا اغا جواندی چرگوا دا غین امڑا گئی پیدا کرا خصوی تحقیق دا شوی دے چی دا گئی چرا دا امڑانا دا خو سل دے سل ادا خو جواندی دا خلیه دا جواندی دا نو پدی صاحب دا خو بیا دا مانا بلشان کی گی و قرآن کریم اللہ داسی کتاب خونه در آلی گلے کنا قرآن کریم بعدی دو بعدی تفسیر گئی دی معنی دادا اللہ تارس کولشی و تو خرجو حیاء من المیتی راو باسی اللہ تعالی مواحد مومن مسلمان ابراہیم علیہ السلام من المیتی دمڑ کافر مشرک آزرنا الله دا ته کول شي چې دا هغه مړ کافر آزر نه دی الله هغه مؤمن موحد ژوندی مسلمان ابراهیم علیه السلام پیدا کړ بل و تخرج المیت من الحی اراو باسی مړ کافر کنعان مشرک من الحی د ژوندی موحد مؤمن مسلمان نوح علیه السلام نه دا غټ کافر آزر په کور کې دی د ابراهیم غونی امام الموحدین پیدا کا الله دا انقلابات تراولی او دا نوح صفی الله غونی بزرگ برگزیده بنده دا غلوی اصحی پا کور کې دی کنعان غونی کافر پیدا کا الله دا ستاسو قدرت کا رشمی دی الله او دا معنا قرآن کړی دا اتم سپارہ دویم مخو گوری سورت انعام 122 نمبر آیت کے یو سل دو اشتم نمبر آیت سورت انعام اتم سپارہ دویم مخو 122 نمبر آیت اللہ وی او من کان میتن فاہینا ہو او من کان میتن آیا غسو که چی اغم مرو 122 یو سل دوشتم او من کان میتن آیا غسو که چو اغم مرو کافر و باہی ناو نمونگا جوانده که اغلارا فا اکیده دا توی سرا و جعلنا لو نورن او گردو مونگا اغلارا نور رنا دی ایمان رنا دو قرآن یمشی بی پن ناسی چی آغا گردی داغی سرا پا خلکو کی آغا رنا دو قرآن را غستی دا دی ایمان دولت و دا اللہ نصیب گا دا آغا مڑوالی نی راو باسا و جوانده گا روحانی جوانده ولوار گا او بیاو تا اللہ تبارک و تعالی اگر نه دو قرآن ده علم نصیب کرده و جعلنا لو نورن اگر دوله ده مونگ غلر رنه یمشی بی پی ناسی چی ده گردی ده اغی سر اپ خلکو کی اغی سر اپ خلکو کی گردی او ده اللاغ کتاب راقصه ده او ده اللاغ کتاب خلکو ده بیانه ای کمم مسلو فی الظلماتی پشان دا آغا چاکی دیشی چی آغاوی پا تورو تیارو کی شهالت داغا پا تورو تیارو کی ویل ایسا بی خارج منا چی نوی ده وطن که داغی نا نا نا کلا غشان کی دیشی یو مومن معاید ده و ده قرآن رنا ده و سها او بل کافر مشرک ده بمثال ده مر ده او پا تورو تیارو ده جهالت که ده نو اللہ وی دوار برابر ندی کنا دا دای که مومن معاہد تے جواندے ہوئے او کافر مشرک تے شکم دے نو مڑوئے نو مانا دا جواوا تو خرجو حیاء من المیت راو باسی اللہ تعالی جواندے مومن معاہد من المیت دا مڑ مشرک کافرنا و تو خرجو المیت من الحیے اراو باسی مر مشرک کافر من الحی دی جواندی مومن مواحدنا و ترزکو من تشاو بغیر حساب او رزکو ارکی آجاتا جو خدشی بی حساب اللہ تجسو کو واری اللہ غلب حساب رزکو ارکی اللہ دستا خوخدا استا اختیار دی اللہ نمونگ اللہ رزق رائے کا مونگا تا تو مختاج جو تو مونگا مختاج نی اللہ را بولی دیتی مونگا اتاسو تخپل کو دیتا پر رزق بانی مارو کی او اللہ را بولی دیتی مونگا اتاسو تا ہر کس ما رزق کاغا روحانی وی کاغا نو رزق وی اللہ دی مونگ ترا نصیب کی او اللہ را بولی دیتی زمونگ پا حال رحمو کی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين الذين يسي مؤمنان كافران لرا أولياء دوستان من دون المؤمنين علاوة مؤمناننا ومن يفعل ذلك اواسوك چكي دارنگ كار فليس من الله ننديد الله تعالى في شيء بس سيزگي إلا أن تتقو مگر دا جداسو زان بچ گئي منهم داغینا توقا پزان بچکولو سرا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ أَوْ يَرَوِي تَاسُ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ دَزَان خَلَّنَا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَوْ خَاصَّ اللَّهُ تَعَالَى تَغْرِي دِلِّي قُلْ أَوَايَ دَيْتَا إِن تُخْفُوا كَشَرِ پَټَوَي تَاسُ ما آغسا فی صدورکم چی دیپا سینو ساسو کی او تبدو یا سامڑکوی اغیل را یا علمه اللہ نو پویگی پاغی باندی اللہ تعالی و یا علمه او پوید پویگی ما فی السماواتی فاغسا چی دی پاس مانونو کی وما فی الارض او فاغسا چی دی پاس مکا کی واللہ او اللہ تعالی غلا کل شئین قدیر فاریو سیزا قدرتا لرن کے دے یوما تجدو فاغرز چوب ممی کلو نفسینا هریو نفسا ما عملتا آغا چکڑوی دا من خیرن دس بہتر عملنا سنیکینا محضرا حاضر کڑشو یا پڑاگا فما عملتا من سوء او آغا چکڑوی دا سبد عمل تودو خوخوی بده لو انا بینا کاشکا یکیننوی پمینزا ددکی و بیناو او پمینزا ددی بدا عمل ددکی امدن بغیدا فاصلا لری مزل لری وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ أَوْ يَرَوِي تَاسُلَرَا اللَّهَ تَعْلَى نَفْسَهُ دَزَانْ خَلْنَا وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادُ أَوْ اللَّهَ تَعْلَى دِرْ زِيَاتْ مِرَا بَانْدِي پَخْفَلُو بَنْدِگَانُ قُلْ قُوَایَا دَيْتَا إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ کچری ای داسو چی مین ساتی دا اللہ سرا فتبیعونی نظما تا بیداریو کئی یحببکم اللہ مین باک اکی دا داسو سرا اللہ تعالی ویغفر لکم ذنوبکم او ابا بخی تاسو دا گناونا ساسو واللہ غفور الرحیم او اللہ تعالی بخون کے او رحم کون کے دے قل او آیا دیتا اتیع اللہ والرسول او من ای حکم دا اللہ تعالی او داغد پیغمبر فَإِن تَوَلَّوْا نُكَشَرِ اُگَرْدِ دِلْدَئِ فَإِنَّ اللَّهَ نُيَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ نُخَخَوِي كَافِرَانُ فَمَخْكِنُوا آیَتُنُكِ دعوات توحید ذکر شوا او پاغی باندی دلائل ذکر شو اللہ تعالی مالک دو بادشاہی دے اللہ چی چالا بادشاہی ورکول غواڑی نو اغل ورکی او چی دا چانا غستل غواڑی نو اغل واخلی عزت من کول او ذلیل کول دا اللہ اختیار کی دے او دا غلاس کې خیر او شر دی او بار یو سیز باندی قادر دی. اللہ را بولیدتا شپا پورز کنن باسی او رس پشپا کی اللہ تعالی جوانده مومن مسلمان دا مرل کافر نا پیدا کی او مرل کافر اللہ پیدا کی مرل مشرک دا جوانده موحد مومن مسلمان نا و ترز کمن دا شاو بغیر حساب اللہ چالا چی رزق ورکینو بی حساب ورکی چی دا چا دا پارا دی خوخشی دا یو درزن دولز دلائل پا دا غیبانی بیان شو ورپسی اللہ تعالی زورن ورکی مومنانو لا پا دوستی او تعلق دا کافرانو باندی الله تبارک و تعالی حکم کوي او الله وای چه لا یتخذ المؤمنون الکافرین ها نبی نسی مؤمنان کافرانو لرا اولیاء من دون المؤمنین دوستان علاوه د مؤمنانو نه دا مخکې چې الله رب العزت کوم صفات بیان شو یو سړی لګي او هغه دغه صفات ومنون کوي او دا عقیده کې دا خبره کلګه او په خناستي چې د دې صفاتونو مالک هغه زم عرب الله تبارک و تعالی دی او دا داغا دا قدرتونو کمالات دی او داغی مقابله که آغا انسان چه داغا عقیده داغا سنوی دا دیدوالو عقیده جدا دا نظریه جدا دا سوچ جدا دی فکر جدا دی دا غیب بنیاد بانی دا دوارو دا جوان تی رولو لاری جدا دی یو چه پا کم لار روان دی نو آغا لار جنت تطلی دا او بل چه پا کم لار روان دی نو آغا لار جهنم تطلی دا دا دوارو لار یو نشی که دی نو دوار یو زای نشی پاده که دی دا دوارو لار چه دا نو آغا جدا دا دا یو لار هغه چې دانو د جنت لار ده دا بل لار چې دانو د جهنم لار ده چې په یو لار باندې دواړه ندی روان او لاري جدا دي نو دا هغه کور کله یو ځای نشي کېده دا هغه عقیده جدا دا هغه نظریه او سوچ جدا دا هغه رسم و رواج جدا دا غی دا استوگنی او دا ناستی باستی طور طریقی دا غم خاده اغا طور طریقی اغا جودا یو دا اللہ را توحید منون که او بل اللہ را توحید من کر یو چه دین و اغا دا آخیرت منون که او بل آخیرت من کر یو چه دین و اغا دا ایمان اغا اصول منی طول او بل د ټولو نه انکار کوي یا باغی اصول کې د یو نه انکار کوي چې باغی کې د یو نه انکار وکړي نو هغه باندې سړی کافر ګرځي نو چې کله د دوالو چې دی نو عقیده جدا شوه کور کله نشي کېدی یو ځای چې دی نو نشي پاتې کېدی نو چې کله د یو بل ته رانږدې کېږي ایو بل سره یو ځای ژوند تیرې یو بل سره تعلقات نږدې ساتي نو د یو په بل باندې اثر خامخا کیږي نو الله رب العزت وای لا یتخذ المؤمنون الکافرین ندنی سیمو منان کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین الاو دا مؤمنانو نا یعنی دا مؤمن دوستی او تعلق با دا مؤمن سرائی زکو ای کوند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز کوند هم جنس با هم جنس پرواز پختانه وی که پو خوی سرسانی نو داغی دوارو یاری دا سی بانه که چه کتا کافر نو زمازی گره دا بانه که من احبا لله و ابغزا لله وآتا لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان نبي علیہ السلام فرمائی من احب لله چاچی محبت کو دے چا سرانو دا اللہ دا بارا وابغض لله او بغضیو ساتا انا دیو کانو دا اللہ دا بارا وآتا لله او چاله ورکړه وکړنو نه د الله درزاد بار و من عل الله او د چانه سه شی منه کنو د الله درزاد بار فقد استکمل الایمان نو یقینا چې دغه انسان ایمان کامل دی زمای راتمنده چې دی اصول باندې کاربن نوي نو با خامخا چې دینو په خپل ځه باندې کیده باندې سوچ کړي یعنی آبا دا خپل یکیده دا خپل دین و ایمان سره مخلص نی دا آغا دا اخلاص مظاهره با دا آغا دایی چه دا آغا دوست پا آغایی چه آغا دا اللہ دوستی و دا اللہ نفرمان نی زکا چه او حدیث کرازی چه او انسان با دا قیامت پر از بانی آغا چه سر را پاسی چه دنیا کی رجاز را تعلقو نو آسی نا جستا دا اللہ تعالی رو دشمنانو سر تعلقی او سبا دا قیامت برد بان را پاسی او غی سر او دریگی نو دا بسنگ چلی دا دیو جنا دا خپل انجام پا بارک سوچ بکاری چه ٹک دا دنیا کی سواح دا پارا با زتلو شنوم پا آغا با زمان دا پارا پا آخرت که در درلوی تبایی باعثو گرزی نسوج با انسان لبکاری نسکا اللہ و ایلایت تخید المومنون الکافرین ندنسی مومنان کافران لرا اولیاء من دون المومنین دوستان علاوه دا مومنانون دا تعلقم تعلق دی سلور سیده دی او داغی تعریب جدا جدا دی یو آغا شه دی چه آغی تا موالات وی او موالات چه دی نو آغا دوستی او تعلق دا وی کافر سرا دزرن تعلق سادل شدی دا من دی دزرن تعلق چه دی آغا با کافر سرا نسادی زکه ار رجلو ما همن احب احبا سڑه و ده قیامت پرد آغا چا تره یه جا تره درده تعلقو نو از اینا چه بده تعلق بانی سباق پل اخیرت بایلی ده وجه نا کافر سره چه درده تعلق ساتل دامن دی نا ناروا دی یو توی مدارات مدارات چه ده نو آغا عزت او احترام کول زمای ردمند ہے کہ جری بازی موکی دا سراشی چستا یو مسلمان رور یو مومن رور آغا کافر رو گیر کرده او دا آغی مسلمان او کافر رور در اخلاصول دا پارا دا آغا دا بچکول دا پارا آغا تا شیدن و دا فایده رسول دا پارا تار ده کافر خاطر مدارات پا دا سوچ بانیو که نو دا جایز ده او که دا خاطر مدارات ولی پا دی بانی که چی ده مالدار ده ده زاغ تاکر ده دے جاگیردار دے آدے چی دے نو دے اوڈیل لوی حسب و نسب خاون دے نسو کم او تو والا خاطر مدارات کے نو دا من دی و دا حرام دی درہم شے چی دے غیط وی مواسات مواسات وی اصل کے ہمدردی دا خواخو گئی دا نو دے کافر ذرا دے انسانی جذبے پا بنیاد بانی ہمدردی کو لو اگا بیمار دے دوائی دے والا واغستا اگا چی دے نو ہاں چردا غریب دے او اگا دے پا اگا بانی دے جوڑے یو خرولا کرایا و زہانو او تاولا کرایا ورکڑا پا انسانی ہمدردی پا بنیاد بانی دی اگا سارا دے اگا ہمدردی اکڑا نو دا جائز دی او کچاری دے دو مسلمان سرا پا جنگ کے اختوی نو بیا دے سرا مواصل چی دے نو دے سرا بیا ہمدردی کو لدام من دی چی دے مولاوست یا دے مسلمان سرا پا جنگ کے نو بیا با سرا مواصل نکے سلورم شے چی دے اگا معاملات دی لکا تجارتی لیندین که یو دا سی ملک وی چی اگای دو مسلمانانو خلاب جنگی گی نا او دا غید مسلمانانو سره د صلح معاهده وی او دا غید سره د غلندین او د معاملات او تجارتی د غید معاملات او سادلو نه د مسلمانانو ملک یا مسلمانانو ته نقصان نرسی نو بیا غید سره دا تجارتی معاملات دا شړل دا جایز دی او کجاری دا غید سره هم دا تعلق سادلو کم مسلمانانو ته نقصان رسی یعنی تب آغای بانی وصله هر سی او آغا وصله آغای بیاد مسلمان خلاب استعمالی نو دا ناروا دی دا سی تجارت او دا سی لیندین دا سی معاملات چی آغای سر مسلمانانو دا نقصان رسی نو آغا معاملات بوزر نساتی او چی دکمونا مسلمانانو دا نقصان نرسی او دا کافر مشرک دا حربی نوی یعنی مسلمانانو سرا پا جنگ ملوث نوی نو آغی سرا بیا تجارتی لیندین و معاملات ساتلو دا بیا جایز دی لکه اس چای نادا نو آغی دو مسلمان سرا نجنگی گی نو دا آغی کسم خلقو ببارک دا اللہ حکم دی لکه صورت ممتحنه که اللہ ذکر کئی اتشتم زیبارا سورة ممتحنہ اتم نمبر آیت کے ذکر گئی سورة الحشر بسی سورة ممتحنہ دے اتشتم زبارہ کے اتم نمبر آیت کے اللہ رب العزت ذکر گئی اللہ و الہ ینہاکم اللہ نامن کبیتا سو اللہ تعالی اغن الذين دعا كسانونا لم يقاتلوكم چه جنگه ندکنه ده تازو سرا فی دینه پا ماملا پا بارد دین که ده اکیده او ده نظره او ده دین پا بنیاد اغی داو سرا جنگ نکی پا ده وجه چهره تو مسلمان اینو جنگ ده سرا کهی اللہ و ایداسه نکی د دین په اړه کې هغه دا سره جنگ نه کوي دا هغه دین جدا دی او تاسو جدا دی خو په هغه بنیاد سره نه جنگيږي ولم یخرجوکم من دیارکم او نه ای اصلي تاسو د کورونو تاسو نه د تاسو خلکونه مو الله نه منه کوي انت برلوم دا چې تاسو احسان کوي دا سره دا آغای سر مواسات همدردی احسان یا معاملاتو سر کوئی و تو کسی تو ایلیم او چه دین ساپا معاملات سات اید آغای سر اللہ یحب المقصدین یکینا اللہ تعالی من ساتین ساپ کون کو سر تا چانا مومنہ کئی اللہ و انما ینهاکم اللہ خبر دادا من کوی تاسو اللہ تعالی ان الذين دعا كسانونا قاتلوكم شاغی جنگ کئی دتا او سرافی دینی پا دین کی تا پا دی وجبانی وجنی جد مسلمانی تا دا اللہ دا وحدانیت چی غوی دا اللہ دا دین خبره کی او دے کافر دے دین اسلام منکر دے او دین دشمن دے او تا سر پا دے بانے جنگی گی نو اللہ وی دقی خلق سر با تعلق نساتی دا کافرانو سر دے سر با لیندے نساتی و اخرجوکم من دیارکم او یستلی ایتا سود کرنو خفلونا وزارو علا اخراجکم او مرست اکڑی دا پا یسلو ساسو بانی دنور مرست اکڑی دا ملگردیا اکڑی دا اغی سر چکم ننو ایکا جوڑا اکڑی دا اغی سر اتحاد و ملگردیا اکڑی دا اللہ و ایداز خلقو نمو اللہ منکی انتا واللوم دا جتاسو دوستی تعلق ساتی دا غیسر ومن یتولهم آغسو کچ دوستی ساتی دا غیسر فا اولائکا هم الظالمون نو دا کسان خاص دا ظالمان دی اللہ وی دا ظالم دی چه دا مسلمان او دا اسلام دشمن سرا تعلق ساتی نو اللہ را بولی رد وی دغا ظالم دی نو مسلمان بر داد جات را تعلق نسا دی چه دا آغا را تعلق نا مسلمان دا دین اسلام دا یا یو اسلامی مملکت اسلامی سلطنت دا نقصان رسی گی نو مسلمان بر داد خلق سر تعلق نسا دی زکا اللہ دی دا وی لا یتخذ المومنون الكافرین ها ندی نسی مومنان کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المومنین الاو دا مومنانو نا دا مومن سر اولا اخفل تعلقات بڑاول بکار دی دا مومنانو سر اچیدن اولا اخفل دوستی قائمول بکار دی دا تا جوکاو او میلان چیده اگه دا مومنانو مسلمانانو پلا بکار دی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ او آغا سوکا چه کوی دارنگی کار سنگار کئی یعنی او سڑے لگی او آغا مومنان مسلمانان پریدی او دو مومنان و مسلمانان و پزائبانی کافر و سر تعلق ساتی او دو آغا کافر آغا تعلق چه دین و آغا دو مومن مسلمان بپار نقصانی وی نا اللہ را بولی رد وی که دا سڑی زان دا مسلمان وی نو وی با خود اللہ را بولی رد به کتابونو که دا انسان و داره اسلام که داخل نوی زگا دی با دی اسلامی سٹیٹ آغا سمرا حقوق چه بده بانی لگو کی گی داغی با دی لحاظ که یو خیال بسا دی زگا اللہ را بولی رد بیا صورت آل عمران کم وی چلا تتخذو بطانتا من دونکم غیر باگور اخفل رازدار نگردوئی غیر ہوتا کافر ہوتا مشرکان ہوتا منافقان ہوتا غیر مسلم ہوتا با دی اسلامی سٹیٹ دی اسلامی ریاست او دی مسلمان ملک آئیکم سیکرٹ رازونه چی دی اغا با غی تا نوار کوی او غی با دا غی رازونه نا دا خوبیه رازونه دا ملک نه نخبروی اغای تا با اغا سیزونه نوار کوی او غی با خپل ملک دا نپا کاغذی کاتا که رادن نکوی او نبی پا نور معاملاتو دا مسلمانانو که ملوز کوی کاش یا اللہ تعالی دا مسلمانانو لیڈرانو پا مازغو کی دا خبر راولی اللہ دی کی خپلا بے ام اللہ محفوظ کی او نور ملک بے ام اللہ محفوظ کی اللہ دی محفوظ کی الار دا ملک دا هر کس مشر شدت نه محبوس کی د مسلمانانو دی الله حفاظت کی الله و ادا کار چا جوګ نو پلیسا من الله بشین نو نه دې دې ته الله تعالی طرف دا الله نه بشین په اسس کې دې بالکل یو کاته کوم نه دی د شریعت او د اسلام او د مسلمانۍ یو کاته کې ناراضي الله و الا ان تتقو مگر دا جزان بچ کئی تاسو منو ما داینا تو کان پزان بچ کولو سرا و دیو اینکت کافرنو زمازی گاری وی کنه پختانا و ایدا مطل غلط تخا تو پختو دیر مطلو ندیر خکولی خکولی یو دا کانی کرخی دی خدا یو نیم چیدنو دادا سی چا جذباتو که ویل دی وغا جذباتی خبری نو جذباتی خبری هر یو سی نی اچه کمی پا سوج بانی طولا خبری شوی دی نو اگر دی رضیات کارا خبری دی دا خبر غلط دا اچه تکا پرنو زمازی کرد دا خبر غلط دا اللہ وای که جرده دی او کنو گره بیا زما پا کاتا که اسکم نرازی و یحذرکم اللہ نفسه او یاروی تاسو اللہ تعالی دخپل ذاتنا زګا چې اوسړه د الله او نمنې د الله رب ولادت د کتاب خبره او نمنې د الله رب ولادت د حکم خلاف وګي د شریعت د اصول او د شریعت د احکامو خلاف ورزي وګي او د الله د شریعت هغه پول ماده کی الله تبارک وتعالى داغه د پاره چې کوم عذابونه بیان کړی دي اگر دیر سخت دی او اللہ را بولده دی مونگ دا غیر محفوظ تا دی نو اللہ وی ویحذرکم اللہ نفسه یروی تاسو لرا اللہ تعالی دخپل ذاتنا زکا چی اللہ را بولده دی مالک دی او اختیار من دی نو چی دا غیر قانون دی مات که نو خم خواب سزاد را مخ کی گی او دا اللہ غذاب چی ده نو اغاد سفتر اسم نو ده زکا مولانا زبر علی خان وی چی نجاو سکی تحمل پر که بی ڈب گرب دوس کی در اس کی دیر گیری سے که سخ انتقام اس کا دا اللہ تبارک و تعالی پا دی صبر برداشت او تحمل بانی مشکوره نجا اس کی تحمل پر کہے بے ڈب گرفت اس کی دا اللہ تعالی گرفت او نسل چی دی اغڑیر بے طریقی دی در اس کی دیر گیرے سے کہ ایسا انتقام اس کا اللہ چی دا تدا وقت درک او دے دی سو وقت بعد رانی وی نو دا اللہ تبارک و تعالی دا غرست رانی ول چی دا دی سخت دی دا ډېر سخت دی او الله دې موږ دغه نو ساتي زګا الله وی ويحذركم الله نفسا يروي تاسو لرا الله تعالی د خپل ځان و الى الله المصير او خاص الله تعالی تا ګرځېدل دي الله تا ګرځېدل دي او الله وی ما څه خبره زي الله وی ما څه خبره زي او تاسو پکوما نظمائی دیتمندو یو انفرادی سوجی او یو اجتماعی انفرادی سوج خود یو سڑی دو خپل زان دو پاری او اجتماعی سوج چی وی نو آغا دو نور مخلوق دو پارهم وی ار یو انسان که آغا دو جماعت دی که آغا دو دفتر دی که آغا دو اجری دی او که آغا دو بازار دی زمای د اتمن دا چې دا ار ډیوټي دا هر سو هر سدي کا په میراب او منبر کې ناشته نو غلوم سوچ وکړ دی چې ځنه دا یو غلط کار رانه وشي چې د معاشره کې د مؤمنانو مسلمانانو ته نقصان ورسی او د غیر او د کافر او مشرکانو خوا او غزيږي او چې کم د دفتر کم د بازار او کم د اجرې مسلمان دی حاکم دا دار الخلافی مسلمان دے حاکم ردی ملک پا عبادت بانی مامور دے چی دا غیر طولو دا سوچ پیدا شی چی اسے نا دا سیو قدم رانا اوچت شی چی دے ملک داو دے معاشرے دا نقصان دو رسی دا اصول اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی دیلا چو اسلامی ملک یو اسلامی معاشرہ آغا پر امن وی او آغا دا غیر و تسلط نا مکمل چی دنو محفوظ چی او چکل معاشرہ کے اڑے گڑے راشی نو بیا پک تو تنوری ارزوک پک بیا کودا غردائی او ارز اڑے رازی آغا پک جنو خپل کا کوڑے پوری کئی نو دا سے یہ سما حالات پیدا شی اللہ ری دے ملک عبادتو کی اصو کے وعدہ غلط ارادے ساتھی اللہ دا غیر ارادے ناکام کی وَإِلَى الْمَصِيرِ او خاص اللہ تعالی تا گردی دل دی اللہ وائی کل او وائی آزما پیغمبر کہ یو سڑے وائی چی زیرا پریدا بس دا خو ما خبر وا واوری دا دا اللہ تبارک و تعالی خبر وا ما واوری دا دا اللہ حکم دے ما واوری دا خو بیا ایڑک دن خپل خبر ساتلی او دزرن دا اللہ غا حکم و نمانی یوازی پخلی بانی ہوا چی زبر ٹک دا نو اللہ وائی کل او وائی آزما پیغمبرا این تو خفو کچری پرسا دی داسو ما آغا صفی صدوری کم چی دی پسی نو ساسو کی او تو بدو یا سامڑا کوئی اغی لرا زلکی دی خبر پڑا ساتلی دا پخلی نوائی یای عملی طور نگی او یا دی آ پخلی دا اغی ازارو که او یا دی عملی طور آکارو که نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه نور چانو پڑا شی خوالان خو نپڑی گی کنا یا علم اللہ نو پویا دے پاغی بانے اللہ تعالی دو جماعت مسلمان تا ہم وائی دو منبر او دو محراب مسلمان تا ہم وائی دو دفتر دو کرسی دو عدالت دو کرسی دار الخلافی دو کرسی دو بازار او دو اجرے دو کٹ او دو پوزی مسلمان تا ہم وائی چڑھ کے رے دن نہ کما خبر سات لے دا او خل کو ذرا ظاہر بل سوائے نو اللہ رب العزت وہی ماں دے گور پتا دا زگا اللہ تبارک و تعالی برمائی چے ان تو بدو ما فی انفسکم او تو خفو ہو کچرے سامڑ کوئی تاسو آغاز چرنو ساسو کی دی او تو خفو یا پٹوئی یا غیلارا یو حاسب کم بے اللہ نو حساب باو کی دتا سو سرا پاغی اللہ تعالی اللہ برا سر داغی حساب کی لگا پختانا و یر اپلانے دو بسو لاندیو با بیائی نو دا خود اللہ مخلوق سر دو بسو لاندیو با بودلے شی اللہ سر خونش بودلے اللہ و انسان انگوار اما تر اٹولا معاملہ پٹا گا دا اللہ رب العزت وائی ویعلم ما فی السماوات او پویا دے اللہ پاغس چیدی پاسمانونو کی وما فی الارد واغس چیدی پزمکا کی تصویل وائی دل کرسی کی گنا چو وسیع کرسی یو سماوات والارد گیر کڑی دے علم دے اللہ تعالی اسمانونا اوزمکا اسمانونا اوزمگا دا ټول دا اللہ علم کی دی او پدے کی یو وزرم دا اللہ دا علم نا بار نشتے او اللہ تعالی دا ذرہ ذرہ معلوم آلا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او پویا دے اللہ پاغ سوچی دی پا اسمانونو کی او پاغ سوچی دی پا زمگا کی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس تبا ہوا ہے چیارا دا سنگا یو سړی ودرلن خبره نی راځي وړه کې بيدن نه ای الله ته معلومه ای بشک ای کینی الله رب ولې دتوای والله على كل شيء قدير او الله بار یو سیز باندې قدرت لرون کې دے الله په دې ارث قادر دے دا یو شی د الله د قدرت نه بار نشته او الله وی دا خبره تعالی پته ولګي چې سبا زما عدالت کې هودرېږي او په لاس کې دره د زندګۍ ریکارډ درې کومه نو اندازه بره ته ولګي چې اوه زما خو یو ذره ذره عمل چې دی هغه د الله نه نه دی پټ شوی سبا چې الله څخه هودرېږي الله وی یوم تجدو کل نفس فاغرز چوب مومی ار یو نفس ما عملت من خیر آغا چه کڑوی یو آغا چه کڑوی دو من خیر دو سنیک عمل اللہ وی سنیک عمل لکڑوی سبا زمان عدالت کی ادرے گی ناغب عمومی محض دارا حاضر کڑشوی یعنی آغا با اللہ را بولید تا دا مخامخ کی او تا دا بوای اکرا کتابا کو اول والا اخپلا عمل نامه دی او گورا تا نو دی بوایی چه مالی آدل کتاب اوی دا سنگ عمل نامه دا لا یغادرو صغیرتا ولا کبیرتا الا احسا چه نیرالا وڑو که عمل پریخه دی او نلوی مگر اریو شیر ایساب کرده دی گیر کرده دی ریکارڈ که دی و یو ذره ذره عمل لاله نده پریخه فمی عمل مسکال ذرت خیر یرا بسا چاچی عمل کروی پاندازی دیوی ذری نیک اللہ و یوب وینی آغیل را ومی عمل مسکال ذرت شر یرا او چاچی عمل کروی پاندازی دیو ذری بد ناکارا نو او باوینی آغی لرا یو زر زر عمل اللہ وی پڑا گا بیوینی مخزرا تا دو بلکل ساغ عمل حاضر وی او تا بیوینی چه دا عمل ما دنیا کی کڑا دے و ما عملت من سو او آغا چی کڑا وی دا سا عمل بد نو او باوینی آغی لرا حاضر کڑا شوی مخزرا دوار سر لگی دل دے ها مخزرا حاضر کڑ شوی اب هم بالکل پڑا گا سامڑا زان تو بینی او چه ده دا خپل ناکار عمل او بینی کم عمل بانی چه ده خپل انجام محسوس که یدا انجام ده تبایی ده او دا عمل چه ما کرده ده نو پدی عمل بانی ده جهنم دروانیم او دا عمل چه ما کرده ده دا الله ده خوخ خلابو پا دی اللہ ناراض شوه وی نو چه آغی عمل تا گوری نو مخ بیدی نسوزی نو اللہ را بولیت وی تا ودو دی با خوخوی لو ان بینا و بینو کاش کوی پا میانز دی نفس کی پا میانز دی که یا پا میانز دی بد عمل کی اما دم بعیدا مزل لری پاس لال لری دی بوی چه کاش چه ما دا عمل دوربین کم جده نبی دی تا او دیر ناکار عمل دی دا عمل چه ما کرده دی پا دی خود تا بایی سر مخی ما دل دی اخپل ناکار عمل نبی بیا مخ سوزی او ای با کاش چه زاد ما نا دیر لره وی او ما دولی دلی نا یا دنیا که دا عمل زمان دیر لره وی ما دو کرده نوی چه دا عمل دو ما کرده نوی زما عزتمن دا بعض اوقات یو عمل انسانو کی نو دی وای زمړ پریدا دا څه خبره ده او هغه د انسان د پاره د اخرت د دبای باعث وګرځي موږ نه څومره غلطه شوی دی الله دې په خپل بدلو کرم سره معاف کی بیا الله وی ويحذركم الله نفسه يروي تاسو الله تعالی د خپل ځان یعنی دیر دنیا که دل اللہ مازغه بیدارهی پویا کئی موچه گوره دا خبر سبار روانی دی بیا با ارمان که نن می دل تیم در کرده دی وقت نفایده والا که گناه ده نشوی اللہ تا توبه تایب شا. نبی علیہ السلام پرمایی اتایبو من ازدم بکم اللہ ازدم بلهو ده گناه نه توبه استون که دا سیده لکه چه ده دو گناه کردنی سنگه میره بانزاته. اللہ را بولده ده انسان دنیا که بیداره ای والله رؤوف بالعباد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل هو يا زما پیغمبرا إن كنتم كجريي تاسو تحبون الله چي مين كويد الله تعالى سرا فاتبعوني بزما تابداري كوي يحببكم الله من بوكي دتاسو سرا الله تعالى ويغفر لكم ذنوبكم او اوبخي تاسو تا گناونا ساسو والله غفور رحيم. او الله تعالى بخون کے مہربان دے. قل او ایدیتا اطیع اللہ چه امن اید اللہ تعالی والرسول او دا پیغمبر فا ان تولو بس کچری اگردی دل دائی فَإِنَّ اللَّهَ نُيَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ نَخْوَ خَوِي انکار کون کی. اِنَّ اللَّهَ اصطفَى يَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى وَرَكَرَو آدم آدم علیہ السلام ونوحًا او نوح علیہ السلام و آل ابراہیم او آل دے ابراہیم علیہ السلام و آل عمران او آل دے عمران علی العالمین و مخلوقات باندی ذریتن دا اولاد بعضها بازی دا غی من باز دا بازنا واللہ او اللہ تعالی سمیع علیم اوری دن کے او پویدے. مخینو آیتنو کی داور توحید او صفتنا د الله تعالی د قدرت او د عظمت بیان شو. دا غینا بعد الله تعالی زجر ورکو مؤمنانو ته په دوستۍ او تعلق ساتلو د کافرو سره. ورپسې الله تبارک و تعالی ترغیب ورکوي په اتباع د نبی علیہ الصلات والسلام باندې. زکا ډیر خلک داسې وی چې دا غیب خلی باندې دا وی ډیر اوچا دی وی دا الله سره د مینې محبت او د عاشقۍ دا وی کوي او عمل دا غینا مکمل او الٹا دا غینا خلافی. اوس که یو انسان داوی جز دا اللہ عاشقم زما دا خپل رب اللہ تبارک و تعالی سر امین دا محبت دے دا غی پتا بسنگ لگی جز دا انسان د الله تبارک و تعالی سره رشتیا مینه کوي رشتیا رد محبت دی. نو آغا دی انسان د عمل نه دا غی پتا لگی که چره دی دا غی انسان آغا کلوڑا خدو خال دی انسان آغا عبادت دا غی طریقہ دی انسان غم و خادی دی انسان معاملات دی انسان زندگی اغد اللہ تعالی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدری گئی او دا غد سنت مطابق وین او دا یقینی دا چی دا سڑے دا اللہ سر مینہ کون کے دے او کشرینا اغد داوی پخلے باندی گئی او دا عمل خلاف د سنت او د نبی علیہ السلامی نو دے در او جن دے لکا دے دائی کہ اللہ تعالی معیار خود لدے چی دا اللہ تعالی دا منی او دا محبت معیار سدے دا غیبتا بسنگ لگی. نو اللہ وی کل او آیا دما پیغمبران ان کنتم تحبون اللہ کچری یی تاسو چه محبت کوئی دا اللہ سرا کچری یی تاسو چه منا کوئی دا اللہ سرا فتبعونی نظما تابداری کوئی جا ود اللہ دا پیغمبر تابداری کے دا دین او پتا لگی چه آو دا اللہ رب لید سرا د مینې ساتلو دی داوه کې رښتینی چې ستا عبادت د الله تعالی د پیغمبر په طریقې ستا کړول ستا خدو خال وزا کتا شکل شباد د الله تعالی د پیغمبر په طریقې ستا غم او خادی ستا معاملات اغا د الله تعالی د پیغمبر په طریقې نو بیا ته په خپل داوا کې رښتینی بیا ته ټیکو وای ته صحیح وای چې ستا د الله سره مینه ده او کچری نه عمل د الله تعالی د پیغمبر د سنت خلاف دی نو بیا داوا چې دا نو هغه په دروغجنه ده ستا داوا غلطه ده ځکه الله رب العزت وایي چې زما سره د مینې دعوه کوي نو هغه زما د پیغمبر خامخا تابعداري هغه به اتباع د پیغمبر کوي او بغیر د دینې بل لاره نشته. ځکه یو شاعر وایي تاس الله وانت تزیر حبه تاس الله وانت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع. ده الله خو کینا فرمانی او کاوی دا غسر دمین محبت داوی پا دیمانی زما عمر شاید دی گوا دی زما طول عمر پا دیمانی تیر شو او دا دی شهادت و گوایی ورگی چی دا خبره دا اکل نخلاب دا زکا اللہ کان حبک صادقن لا تاتهو لأن المحب لمن يحب مطيعو کستا دا اللہ سرا صحیح ماتی